الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وفي مقام آخر وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا صدق رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين معزز سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے خالق کائنات جل وعلا بندہ ناچیز دے دل دماغ نو نگاہ نو ذہن نو صراط مستقیم دے قائم فرمائے. عزیزان گرامی، رمضان المبارک شریف دا پہلا جمعت المبارک اللہ تبارک و تعالی نے نصیب فرمایا ہے. اور فقیر دے اج دے خطبہ جمعہ المبارک دا عنوان طالبان کو شکست کیوں ہوئی؟ وقت اور مسلمانہ دی اے موضوع اشد ضرورت سی، جس دی بنا تے بندہ ناچیز نے اس موضوع دا انتخاب کیتا ہے. وقت اور لوگاں دا ذہن کیوں اس موضوع دا متقاضی ہویا ہے کہ طالبان دی شکست نے اسلام دوست ذہناں دے حوصلے پست کر دیتے ہیں. خوف و حراس مسلمانہ دے اندر پیدا ہو گیا. کمزوری وہن اور حزن دی ایک کیفیت ذہنہ دے مسلط ہو گئی ہے جیڑے کہ اسلام دوست ذہن دے, اور اے تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ جب اتنا بڑی طاقت طالبان دی وہ امریکہ اور یہود و نصارہ دے اگے نہیں کھلو سکی تے پھر بھئی ہون اسا تے کوئی شے بھی نہیں, لہذا ہون چنگا ہی ہوئی ہے بھی اسلام دا نا لینے چھڑ دئیے. اے ذہن پیدا ہو گیا ہے شکست تو بعد, اور جیڑے اسلام دشمن عناصر نے او ایک حساب نال دلیر اور جرت مند ہو گئے نے کہ جے طالبان ساڈے اگے نہیں اڑے تے اڑنا ہور بھی کسے نے, حتیٰ کہ ساڈی گورنمنٹ دے کئی افراد جڑے نے انہاں نے برملا سانڈے درویشاں نو کئیاں نوں آکھیا ہے کہ او مولوی خبردار ہن نہ بولیا جے ٹھوکر نیاز بیگ دے واقعہ ہے ساڈے دوست نال گزریا ہے, ٹریفک پولیس والے انہوں آکھا مولوی چپ کر جا ہن نہ بولیا جے, وہ تہاڈے تانوں جنہاں دا مان سی وہ مولوی ختم ہو گئے نے, ہن سانوں امریکہ نے آکھیا جڑا ساڈے خلاف بولے انہوں چک کے سانوں پھڑائی آؤ. اے پاکستان دی پولیس دے ایک ذمہ دار بندے دا اے تاثر ہے کہ امریکہ نے گورنمنٹ پاکستان نو آکھیا ہے بھی جڑا ہن امریکہ دے خلاف بولے چک کے سانو پڑھائی آؤ, خبردار ہن نہیں بولو. تو انہاں دے حوصلے بلند ہو گئے نے, مسلمانوں دے حوصلے پست ہو گئے نے, مایوسی ایک چھا گئی ہے ذہناں دے اتے جڑے اسلام دوست ذہن سن, تے بندہ ناچیز نو اینا عوامل اور اسباب نے مجبور کیتا ہے کہ طالبان تحریک دا پس منظر پیش کیتا جائے اور حقائق نو سامنے لیا کے دسیا جائے انہاں نو شکست کیوں ہوئی ہے, تاکہ ذہن صاف ہو جان اور حوصلے پھر تو بلند ہو جان. کیونکہ بندہ ناچیز اللہ تعالیٰ دے کرم و فضل اور بزرگاں دی نسبت نال بزرگاں دے تعلق دے نال نبض شناسی نال موضوع تیار کردا ہے. تو جناب والا اے تے میرے اج دے موضوع دا سبب ہے جس دی بنا تے اس موضوع دا انتخاب کیتا ہے, تاکہ ذہن مایوسی دی بجائے امید چ آ جان. تو گزارش یہ ہے جناب کہ طالبان تحریک یہ کہہ اٹھائیے کس دور چٹھی ہے, کیڑے لوگ سن جس جڑے اس دے ارکان بنے نے وچ رہ کے جنہ کام کیتا ہے, اور کیڑے سن جڑے انہاں دے معاون تے مددگار بنے نے. یہ گل سمجھنے تو بعد پھر اصل پتہ لگے گا بھی حقیقت حال کی سی. تو میں ہر شے پورے ثبوت اور دلیل دے نال پیش کراں گا انشاءاللہ العزیز. جناب والا طالبان تحریک اور اسامہ بن لادن یہ دی حقیقت کی ہے, اسامہ بن لادن عقیدتن نظریتن وہابی ہے, کتاب دا نام ہے اسامہ بن لادن, اے فقیر دے کول موجود ہے ابن عطا. جناب والا طالبان تحریک اور اسامہ بن لادن یہ دی حقیقت کی ہے؟ اسامہ بن لادن عقیدتن نظریتن وہابی ہے، کتاب دا نام ہے اسامہ بن لادن، اے فقیر دے کول موجود ہے، ابن عطا دی لکھی ہے، بازاروں مل جاندی ہے، صفحہ نمبر 223 دے اوتے پہ لکھدا ہے، اسامہ بن لادن اور اس کی تنظیم القاعدہ پر گہری دیوبندیت اور وہابیت کی چھاپ کے باوجود امریکی فرد جرم سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس تنظیم کا ایران اور اس کی حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ سے قریبی رابطہ رہا ہے۔ اس عبارت وچ انہیں دسیا ہے کہ اسامہ بن لادن اور اودی القاعدہ تنظیم دیوبندیت اور وہابیت دونوں دا ایک بنیا ہویا مرجون مرکب ہے۔ کتھوں بنی ہے؟ وہابیاں تے دیوبندیاں تو بنی، وہ کٹھے ہوئے نے تے اے القاعدہ تنظیم بنی ہے۔ اسامہ بن لادن دا پیو جڑا سی وہ شاہ فیصل دا لنگوٹیا یار سی، تے یا شاہ فیصل پکا خراوا پکا تے پیڈا وہابی سی، ہاں جی، جے دے اندر کوئی شک شبہ والی گل کوئی نہیں، وہ مکے دا اور جناب سعودیہ دا حکمران رہا، شاہ فیصل نو بڑی اچھی طرح جان دیو، اے تے اسامہ بن لادن دا شجرا نسب جڑا وہابیاں نال پیار رکھدا ہے۔ کنہاں نال؟ وہابیاں نال۔ تے ہن ذرا دس دیاں طالبان دا شجرا نسب یہ کیڑا پاسے پہ لگدا ہے؟ طالبان تحریک دے بارے اور ملا عمر دے آ ویکھو، کتاب امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد آصف سرحدی نے کتاب لکھی ہے، بھی پاک اردو بازاروں چھپی ملدی ہے پئی، اس دے اندر ملا عمر دے بارے لکھیا ہے کہ افغانستان چوں اٹھیا کندار دے رہن والا سی، تے جیڑی روس نال جنگ رہی ہے اس روس والی جنگ چ لڑتا رہا ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ روس والی جنگ جیڑی سی وہ امریکہ لڑائی سی، پاکستان دا وچ ہتھ سی، روس تڑاون واسطے خود کتاب والے بھی پہ لکھ دے نے کہ امریکہ دا مقصد سی کہ نیو ورلڈ آرڈر، جہدا مطلب سی کہ امریکہ دی پوری دنیا دی حکومت ہوے، تے روس وچ رکاوٹ بنیا کھڑا سی، اونوں توڑن واسطے ضیاء حکومت نو تے جنرل اختر نو استعمال کیتا گیا پاکستان دی فوج نو، تو روس دا جڑا کچھ مطلب جنگ دا ماحول بنیا سی افغانستان نال، وہ اسلام واسطے نہیں سی بنیا، اور روس نو توڑن واسطے بنیا سی، امریکہ نے بنایا سی، اور پاکستان امریکہ نواز گورنمنٹ نے بنایا سی، معلوم ہویا وہ بھی اسلامی جہاد نہیں سی، کیونکہ جہاد اسلامی انہوں آکھیا جاندا ہے جیڑا کسے ملک کافر دی حمایت واسطے نہ ہوئے اور نہ ہی جناب زمین دے خطے واسطے ہوئے، اسلامی جہاد انہوں آکھیا جاندا ہے جیڑا صرف نبی پاک دے دین اور قرآن دی سربلندی واسطے ہوتا ہے۔ روس توڑن واسطے تے امریکہ نو جوڑن واسطے جیڑا لڑائی تے جنگ ہوئے انہوں اسلامی جہاد نہیں آکھ سکتے۔ غور نال سننا ذرا، تو ملا عمر اتھے زخمی زخمی ہو کے بچ گیا، پھر اتھوں بھی ایک منڈے رلا کے تے جناب جی ہاں جی جڑے شکست تو بعد، روس دی شکست تو بعد انہوں نے پھر تحریک پیدا کیتی، ملا عمر نو اے راضی سند کہہ دیتی ہے اس کتاب دے صفحہ نمبر 28 دے اتوں پیش کرن لگا، اعزازی سند انہوں دیتی ہے، اکوڑا خٹک دے دیوبندیاں دا مدرسہ ہے مولوی سمیع الحق، انہیں اعزازی سند انہوں دیتی ہے، یعنی اعزازی سند دین والا بھی دیوبندی ہے۔ کی ہے؟ دیوبندی ہے۔ یہ تے ان دے بارے آئے، تے ہون جیڑے باقی دے اکان نے دراؤں نے بارے بھی سن لو، اسے کتاب دے صفحہ نمبر 24 تو پیش پیا کرنا، گورنر جلال آباد دار العلوم حقانیہ اکوڑا خٹک سے فارغ التحصیل ہے، اکوڑا خٹک دیوبندیاں دا مدرسہ ہے پشاور دے نیڑے، سنیا ہونا تسا، میں تے ویکھیا ہے، دار العلوم حقانیہ اکوڑا خٹک دے دیوبند دے فارغ التحصیل سی، جلال آباد افغانستان دا گورنر طالبان حکومت وچ، اقوام متحدہ میں طالبان کے نمائندہ مولانا عبدالحکیم بنوری ٹاؤن کے گریجویٹ ہیں. بنوری ٹاؤن کراچی دے اندر دیوبندیاں دا مدرسہ ہے جہدے وچوں بڑے بڑے گستاخ پیدا ہوئے نے اللہ دے ولیاں نبیاں دے دشمن. اس مدرسے دا فارغ التحصیل جڑا سی وہ اقوام متحدہ دے اندر طالبان دا نمائندہ سی. نام ہوندا سی عبدالحکیم. کی نام سی؟ یہ شجرا نہ سب ذرا میں وضاحت کر دیاں بھی جڑدا کیندے نال پیا پھر شکست کیوں نہ آوے. میری گل نہیں سمجھے ذرا غور نال سمجھنا. افغان سفیر افغانستان دا ایتھے جڑا ملا عبدالسلام غریف اے مفتی معصوم. ہاں افغان سفیر مفتی معصوم دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل ہے. دارالعلوم کراچی مفتی شفیع دیوبندی دا ہے. کنا درس ہے؟ انہوں نے مفتی کا درس مفتی رشید احمد جڑا ضرب مومن اخبار کردا ہے ان دے تو مفتی دا درس لیا ہے. اس طرح دے جناب جی انہاں دے افراد سن گو کچھ علاقائی اتھوں دے سنی ذہن رکھن والے علاقائی لوگ یا آس پاس دے او بھی کچھ وچ شامل ہے سن مگر اصل طاقت گورنمنٹ دی جڑی بنائی گئی سی او دیوبند تے مشتمل سی. اسامہ بن لادن جڑا سی او بھی وہابی تے دیوبندی تے القاعدہ تنظیم بھی وہابی تے دیوبندی. تے ہن ذرا غور نال سمجھنا اے شجرہ نسب ہے اور اے دیوبند اور وہابیت دی تاریخ گواہ ہے کہ جتھے اس وہابیت اور دیوبندیت دے قدم آ گئے نے اوتھوں مسلماناں نو سوائے نقصان تو کدی فائدہ نہیں پہنچیا. انہاں دا شجرہ نسب پچھلے کھول کے دیکھ لو. میں بابا کے دہل کہہ رہا ہوں حقائق پیش کرنے پہ گئے نے جے اندر دی کہانی نہیں دس دے تے ساڈے مسلماناں دے ذہن کھچک گئے نے ہل گئے نے. انہاں کھچ کے ذہناں نو جوڑن واسطے ضروری ہے کہ انہاں نو دسیا جائے کہ اصل حقیقت ہے کی اور پھر شکست کیوں آئی ہے اور تا پتہ لگے کہ شکست وہابیاں دیوبندیاں دا مقدر ہے سنی دا مقدر نہیں. غور نال سمجھنا ذرا. یہ انہاں دے شجرہ نسب دسیا ہے اسامے دا تے انہاں دا. ہن اے ہو جائے تحریک اور تنظیم وچ اٹھے اور اٹھایا کہ اے کتاب سامنے پئی اے ہوئی دو کتاباں دے وچوں پیش کر رہے ہوں کہ بد نظیر دے دورے حکومت وچ نصیر اللہ بابر وزیر گزریا ہے وہ پکا حامی سی آئی ایس آئی حامی سی سی آئی اے اسامہ بن لادن نو اٹھایا ہے یہ امریکہ دی خفیہ ایجنسی ہے اور اعتقادی لحاظ نال وہ اصل وجہ ہے اعتقاد انہاں دا کی ہے کدے نال عقیدہ رکھن والے نے اور انہاں دی سیاست جڑی ہے انہاں نو چمکان والا کون سی نصیر اللہ بابر تے گورنمنٹ پاکستان. انہاں نے اٹھایا اتھوں دے افغانی جڑے سن کمانڈر امریکہ دی گل نہیں سن من رہے اس واسطے اٹھایا تاکہ امریکہ دے قبضے لیا جائے اے اتھے قابو ہو کے انہاں پھر امریکہ نے جدو اکھاں وکھائیاں تے امریکہ دے مطالبات تسلیم نہ کیتے تے جنگ چھڑ گئی. تو اصل اخبارات بیانات اور جناب جی یہ سیاسی لوگ سارے ہر کسی نو اس بات دی حقیقت معلوم ہے کہ بد نظیر گورنمنٹ نے انہاں نو اٹھایا ہے اور جناب جی اتھے چند اگر چے پیدا ہوئے نے افغانستان دے وچوں لیکن باہروں امداد جنہ دتی ہے وہ تہاڈی پاکستانی آئی ایس آئی ایجنسی ہے خفیہ فوج دی انہوں نے. تو جناب والا میں وہابیت اور دیوبندیت دی تاریخ دا جہاد دس دیا. سید احمد شہید جنہوں آنے نے جہدے بارے میں کیسٹ بھی پوری پڑ چکیا جہاد دی وہ کہانی مفروضہ ایک جڑا سی وہ بھی بیان کر چکیا. وہ اٹھے سکھاں نال جہاد دا ڈھونگ رچایا لیکن نتیجہ ہی نکلیا کہ اس سید احمد اور مولوی اسماعیل دہلوی دی سکھاں دے خلاف تحریک تہس نہس ہو گئی سوائے شکست تو اور کچھ نہ ملیا. وجہ یہ سی کہ وہ بھی انگریزاں اٹھائی تے اصل عزائم کی سن سکھاں دے مقابلے اٹھا کے جتا کے مسلمان ساری جان چھڑ کے سکھاں نال لڑ مر کے ختم ہو جان. اے جناب جی اینا دے مقدر ہمیشہ شکست تباہی تے بربادی ہے, اس واسطے کہ جنہ دے دلاں وچ عظمت مصطفیٰ نہیں عظمت اولیاء نہیں انہاں نو کبھی فتح نصیب نہیں ہوے گی. فتح نصیب او تو ہوے گی جدو نبی پاک وی نال ہون تے داتا گنج بخش جیسے ولی وی نال ہون. ادھر میں غور نال سننا ذرا, فتح دے واسطے لازمی ہے ایمان بھی خالص ہوے, عمل بھی خالص ہوے, نیت بھی خالص ہوے. طالبان تحریک دے بارے سدرہ شریف دے پیر سید محمد انور شاہ صاحب نے مینو بالمشافہ بیان فرمایا کہ اے طالبان گورنمنٹ نے اتھے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ دا دربار شہید کیتا ہے, سخی بادشاہ مولا علی دی اولاد چوں ولی سن انہاں دا دربار شہید کیتا ہے, اور کئیاں ولیاں دا دربار شہید کیتا ہے, تے بیلیا درباراں نوں ٹھاون والے تے اللہ دے ولیاں نال جنگ لائی بیٹھے نے, تے جنہاں نے جتانے انہاں نال تے جنگ ہے, تے باقی پھر مدد رب دی کہڑے پاسوں آونی ہے. ہن ذرا غور نال سمجھنا, اصل حقیقت سمجھ لے تے پھر تینوں پتہ لگے بھئی وہ شکست کیوں آئی ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے نے جدو فوج نو ٹور دے سن, فرمایا نیتا خالص رکھنا اس واسطے کہ رب دی مدد نیتا دے مطابق ہی آن دی ہے. نیتا پہریاں ہوگا تے رب دی مدد آن دی نہیں, تے آنکھو تے ہون قرآن تو گل شروع کر دینا. اللہ سونے دا قرآن ارشاد فرما رہا ہے, فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. فرمایا ایمان والو اگر تسی اللہ دی مدد کرو گے, اللہ دی مدد کرو گے, اللہ دے دین دی امداد کرو گے, اللہ تہاڈی مدد کرے گا تے تہاڈے پیراں نو جمع دے گا. اللہ دیا بندے غور فرما, میرے رب دا قرآن غلط نہیں بولتا, اللہ دا قرآن برحق فرما رہا ہے. قرآن ارشاد پہ فرما دے سورہ محمد دے اندر ان تنصر اللہ اگر تسی اللہ دی مدد کرو گے, اللہ دے دین دی مدد کرو گے, ینصرکم اللہ تہاڈی مدد کرے گا, ویثبت اقدامکم تہاڈے پیراں نو جمع دے گا. کوئی بندہ دنیا دی طاقت تہاڈے پیراں نو ہلا نہیں سکے گی. دوجے مقام تے ارشاد ربانی ہے, دوجے مقام تے قرآن ارشاد فرماؤں دے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ فرماؤں دے اے بزدل نہ ہو جایا جے, غم نہ کرو, بزدل نہ ہو, ہمت نہ رو, انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تسی غالب رہنا ہے, تسی غالب رہنا ہے اگر تسی ایمان والے ہوو گے, تسی غالب رہنا ہے اگر تسی ایمان والے ہوو گے. ادھر ویکھ تفسیر, تفسیر الرحمان دا حوالہ پیش کر رہا, ان کنتم مؤمنین مخلصین. مومنا تو مراد مخلص مومن نے. اللہ فرماتا ہے اگر تسی مخلص مومن ہوو گے پھر تسی غالب رہنا ہوئے. تسی ایماندار دسو بھی بولیو, اللہ نے فرمایا مومن مخلص ہوو گے تے غالب تسی رہے. اللہ دے قرآن دی گل غلط ہو سکدی نہیں, کیونکہ وعدہ ہو گیا رب دا. اسے واسطے میرے پاک نبی دے یار, صدقے جاواں میرے پاک نبی دے یار مخلص مومن سن, خالص ایمان والے سن, تائیوں برکتائیں ہوئیاں. جتھے بھی نبی پاک سرکار دا ایک صحابی جنگ دے اندر ہوندا سی اور جنگ ہمیشہ فتحی ہو جاندی سی, ایک صحابی جتھے ہونا. اس واسطے کہ اللہ نے فرما دیتا سی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. فرمایا اگر ایمان والے ہو گئے تے ڈڈ غالب تو صحیح رہنا ہے. تے حضور دے صحابہ سن مخلص مومن, بولو کون سن؟ مخلص مومن سن تائیں انہاں نوں فتح جتھے ایک صحابی جنگ دے اندر میرے پاک نبی دا یار ہونا او جنگ جت جانی او جنگ فتح ہو جانی شکست نہیں ہوئی جتھے نبی پاک دا یار کھلوتا ہے جتھے مخلص مومن ہو اللہ فرماوندا ہے پیا تو صحیح غالب رہنا ہے تو صحیح غالب رہنا ہے رب دی غیبی مدد توجہ فرما اللہ دے بندیا تے مخلص مومن اوہی ہو سکدا ہے جڑا نبیاں دا وی ادب رکھدا ہوے جیڑا نبیاں دا وی ادب رکھدا ہوے صحابہ دا وی ادب رکھدا ہوے ولیاں دا وی ادب رکھدا ہوے ہاں جی سنی صحیح العقیدہ ہوے داتا گنج بخش والا ایمان رکھدا ہوے خواجہ معین الدین رجمیری والا ایمان رکھدا ہوے بابا فرید والا ایمان رکھدا ہوے میاں شیر ربانی والا ایمان رکھدا ہوے علادت گولڑوی والا ایمان رکھدا ہوے علادت بریلوی والا ایمان رکھدا ہوے خدا دی قسم ان دے مخلص مومناں دی جدوں جماعت ہو جاوے شکست آ سکدی نہیں غیبی مدد اوسلے آندیاں نی فرشتے بھی اوسلے آندے نی غیبی امداد بھی اوسلے آندیاں نی جسلے ایمان خالص والے ہو ایمان خالص ایمان والے ہون ولیاں دا احترام رکھدے ہون آ جناب والا نبی پاک سرکار دی ہر شے دی تعظیم کردے ہون حضرت خالد بن ولید دا نام سنیا سنیا جی نا خالد بن ولید او نے جنہاں نوں میرے پاک نبی نے فرمایا سیف من سیوف اللہ میرا خالد بن ولید اللہ دی تلوار ہے او اللہ دی تلوار کیویں سی ادھر ویکھ سامنے کتاب پئی حجت اللہ علی العالمین ہاں جی شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ دی آپ سرکار نے حضرت امام حاکم محدث حدیث دی کتاب تو نقل فرمائے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جنگ لڑ رہے نے ٹوپی سردی گم ہو گئی سر دی ٹوپی گم ہو گئی آپ نے جناب ٹوپی لبنا شروع کر دیتی فرمایا بیلیو جنگ روک لو پہلا میری ٹوپی تلاش کرو عرض کیتی گئی حضور ٹوپی اچ کی راہ دے فرمایا چھڑ دیو گلا پہلا ٹوپی تلاش کرو جدو ٹوپی ملی عرض کر دے نے حضرت فرماندے نے خالد بن ولید فرمایا بیلیو جدو حج دے موقع دے میرے پاک نبی نے اپنی زلفاں اتروائیاں سن جدو حج دے موقع دے نبی پاک نے زلفاں اتروائیاں سن ولیل دیاں زلفاں لوائیاں سن اسے صحابہ نے نبی پاک دے یاراں نے حضور دے والاں نوں ونڈ لیا سی مینوں نبی پاک دے متھے مبارک والے وال آ گئے میں او وال اپنی ٹوپی وچ سی لیا سی فرمایا میں جتھے وی گیا واں نبی دے وال دے صدقے مینوں برکت فتح مل گئی ہے جو نے کیتی ہلے آنکھو تو پڑھ دیں تنو پتہ لگے مدد رب دی کیویں ہوندی آوے ایمان والے اخرج الحاکم وغیرہ ان خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ فقد تنصبۃ له یوم الیرموک فطلبها حتى وجدها وقال ائتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحال کرا سو فبتدا الناس جوانے برشا رہی فسبقت ملانا سیتی فجعلتها فی هذه القنصبۃ فلم اشهد قتالا وهي معي الا رزقت النصر فرمایا بیلیو جدو میرے پاک نبی دیا ظلفا اتروی میں جنابان مبارک حضور دا لے کے اپنی ٹوپی سوالیا سی فرمایا جدو اے ٹوپی میرے نال ہوندی اے میں کدی شکست نہیں کھا دی معلوم ہویا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دا ایمان دے سی نبی پاک سرکار دی ذات تے دور اے حضور دے وال مبارک دی برکت نال ہی فتح مل جاندی اے ایمان نال دس اے مذہب سنی دا ہے کہ نہیں ہے وابی تے آندا کی جناب پیا ہے اوتے مکھی نہیں بنا سکدے فلان نہیں کر سکدے کی لین جاندے او شرک پیا ہوندا ہے حضور سرکار دا وال مبارک اگر کسے رکھیا او شرک پیا کرنا ہے کیوں اے رکھی کھڑا ہے او بدبخت او پلیتا تائیں تیرا پیر بندر پلیتی ہے فقیر نے ایسے منبر تے بیٹھ کے آکھیا سی اگر طالبان نو شکست آوے گی دیوبندیاں دے منحوس پیر ایمان نال دسو ایسے منبر تے آکھیا سی کہ نہیں؟ گواہی پیش کرو ہاتھ کھڑے کر کے جنہیں سنیا سی وہی بندے. الحمدللہ فقیر نے پہلو کیا سی طالبان نو شکست آئی تے نحوست کیندی ہونی ہے؟ بولو کیندی؟ پھر دیوبندیاں دی نحوست انہاں دے کم آ گئی. ہاں جی ہاں جناب سندائیں نہ لئیاں طالبان نے دیوبندیاں کول کھٹک والیاں کول کدی دارالعلوم کراچی والے کول کدی یوسف بن نوری والے کول اوے سندا کسے نے ولیاں والے کول لئیاں ہی نہیں. اے اللہ دے پیاریاں دی سند خدا دی قسم کر کے نہ ادھر ویکھ اگر اے سند دتی ہوندی ساڈے داتا گنج بخش نے شکست کیوں نہ آوے؟ اے ولیاں دے دشمن کبھی نہیں جت سکدے. خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے مخلص مومن ہوے تا فتح ہوندی جے. ادھر ویکھ محمود غزنوی دا نام سنیا؟ سومناتھ دے مندر تے حملہ کیتا ہے. 16 حملے محمود غزنوی دے مشہور نے تے فتح نہیں ہو رہی. فتح پر او بادشاہ جڑے سن او ڈائریکٹ والے نہیں سن. کیڑے نہیں سن؟ طالبان ڈائریکٹ والے سن. تائیں تساں کبھی انہاں دے منہ وچوں نہیں سنیا ہونا نہ کوئی خبر ہو جی چھپیے کہ سانو رسول اللہ دے صدقے ہی مل جانی. کدی آئیے ایمان نال دسو ایک خبر ایسی دسو ہمارے ساتھ اللہ ہے. اللہ کیا؟ اچھا میرے پاک نبی دا وسیلہ کٹ کے پیا ہونا ہے ڈائریکٹ آ رہا ہے پھر تیرا لگنا آ گیا ہی. میں دیوبندیاں بھریاں نے کیسٹ ہم تو ڈائریکٹ جاتے ہیں یہ سنی جو ہے کبھی داتا جاتا ہے داتا سے پھر جناب غوث پاک کے پاس جاتا ہے پھر مدینے ان کا رب تو اتنا دور بیٹھا ہوا ہے یہ اتنے موڑ کاٹ کر جاتے ہیں ہمارا رب نیڑے ہے ہمارا رب شاہ رکھ کے نیڑے ہے. میں آخر تائیوں تو لگا چھتی نال کر چھڑ دا ہے نیڑے جو ہویا آئے ڈریکٹری پارٹی تسی جتھے بھی جاؤ نام رادا تہاڈے پیر ہی منوس نے. تسی کشمیر اچ قدم رکھو تے کشمیریاں نو برباد کیتا جائے. کچھ افغان قدم رکھو افغانستان نو برباد کیتا جائے. اور جناب جی ادھر اے جناب ہے جی ڈریکٹ والا محکمہ تے جناب محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ دا وسیلے والا محکمہ. کیڑا وسیلے والا محکمہ؟ محمود غزنوی رحمت اللہ نے اپنے مرشد دے کول گئے حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی دے کول گئے عرض کیتی قبلہ 16 حملے کر بیٹھا وا پر فتح نہیں مل رہی فتح نصیب نہیں ہو رہی. حضور نے فرمایا خواجہ ابوالحسن خرقانی نے اپنا کرتا مبارک دیتا آخیا جدو نہ فتح ہون لگے وقت اوکھا جاوے میرے کرتے دا وسیلہ پیش کر کے دعا منگ لئی. محمود غزنوی کرتا لے کے پہنچے سومناتھ مندر دے حملہ ہو رہا ہے جدو جناب جنگ گھمسان دی ہو گئی شدید جنگ ہو گئی ہے دونوں پاسے قتل عام ہو رہا ہے. محمود غزنوی نو یاد آیا مرشد نے قمیص دتا سی تے قمیص نال دکھ تلنے نبیاں دی سنت. حضرت یوسف علیہ السلام کی دتا سی؟ بولو تے صحیح نہ قمیص دتا سی میرے باپ دی اکھاں نے پایا جائے میرے باپ دی اکھاں تے لایا جائے قمیص میرا تے قمیص لگا تے فرت دا بصیرا والد دی اکھاں واپس آ گئیاں. اللہ دیا بندے جناب محمود غزنوی نے قمیص اٹھایا آکھیا مولا کریما تنو قمیص والے دا واسطہ مندر فتح ہو جاوے. مندر فتح ہو گیا واپس گئے مرشد نے پوچھا اے پترا دس کی آکھیا سی؟ آکھیا مرشد جی میں آکھیا سی مولا قمیص والے دے صدقے ہاں جی جناب سومنات فتح ہو جاوے. فرمایا میرے قمیص دی قدر نہیں ہو کیتی اگر تو آندا مولا اس قمیص دے صدقے دنیا فتح ہو جاوے سارا جہان ہی فتح ہو جانا سی. ایمان نال دس ڈائریکٹ والا سی کہ وسیلے والا سی؟ ڈائریکٹ والے طالبان بندیاں سن لو، رپیا فرمانا مومنا نے غالب ہی رہنا، مخلص مومنا نے غالب ہی رہنا جے تمہیں شکست ہوئی آ دیو بندیو سمجھ لو تھی مونی لئی، ورنہ رب دا وعدہ غلط ہو سکتا. اتے ایمان نال دسو اسلام دی پوری حکومت قائم سی کہ نہیں؟ اور میں جڑی تعریف کسے ویلے کیتی سی، میں اسلام دے قانون دی اتے تعریف کیتی، جو اتے حدود نافذ سن، جو پردے دا نظام نافذ سی، اے بالکل اسلام دے مطابق سی. مگر توجہ رکھنا، امریکہ جنگ کر دے کفر پھیلان دی خاطر، طالبان اگے جنگ کیتی ہے دیوبندیت پھیلان دی خاطر. نہ دین انہاں دا مقصد ہے، نہ دین انہاں دا مقصد ہے، رگڑے تاں نکلے نے. جے ہوندا دین مقصد تے نبی پاک دی عظمت دے جھنڈے بلند کرنا مقصد، تے ولیاں نال خدا دی قسم ہوندی دوستی، تے کدی شکست آ سکدی نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ نہ وچ داڑی منے کوئی ہے سن داڑی منے انہاں وچ، بولو تے صحیح نظر. اسلام پورا نافذ ہے، دیوبندیاں دی نظر وہ پورے ولی سن، تے جڑے پورے ولی نے انہاں نوں ڈنڈے کیوں پھر گئے؟ کوئی قید وچ ہن پھسے پئے نے، تے ہن جناب قندوز دے اندر 30,000 پھسیا پئے طالبان، تے ہن خبراں کی آن رہی نے؟ اقوام متحدہ نوں آکھیا جا رہا، توجہ کرنا، اقوام متحدہ نوں. اور عبدل حکیم دا حوالہ پیش کیتا ہے کہ مولوی عبدل حکیم بن نوری ٹاؤن دا پڑھیا، اقوام متحدہ دے اندر طالبان دا ہے نمائندہ. کی ہے؟ طالبان دا نمائندہ سی. اوے جنہاں دا تعلق اقوام متحدہ دے نال ہوئے، اقوام متحدہ دی رکنیت جنہاں کول ہوئے، اون دے نال رب دی مدد کدی آ سکدی؟ واہ بھائی واہ. اقبال آندا اقوام متحدہ کفن چورا تے ڈاکواں ظالماں دا ایک ٹولا کٹھا ہویا، کنہاں دا؟ تے اوتھے ویٹو پاور کیندی ہے ساری کافران. ساڈا ایمان ہے جنہاں جنہاں نے اقوام متحدہ دے قانون اور دستور نال اتفاق رکھیا سارے کافر نے، یہ ساڈا ایمان، ساڈا عقیدہ. سن لو، لکھ لو، جنہاں نے اقوام متحدہ دی رکنیت حاصل کیتی ہے اور اقوام متحدہ دے چارٹر قانون اور دفعات دے نال متفق نے، سارے بےمان تے مرتد نے، تے پھر اے ہے ساڈا ایمان. تے ادھر جناب جی، انہاں اقوام متحدہ دی لئیے رکنیت، تے اپنا بٹھایا اتے نمائندہ. تے رات میں خبریں سن رہا سا، بی بی سی لندن والے پہ دستے سن، انہاں آواز بھی سنائی اکوڑے خٹک والے مولوی سمیع الحق دی. ہوں پیا ہم امریکہ کے آگے اپیل کرتے ہیں. کی کرتے ہیں؟ اپیل کرتے ہیں انہوں چھڈیا جائے. میں دور پھٹے منہ اور چوہے پلوان کدی کچھا مارن دے. امریکہ مردہ باد، امریکہ مردہ باد. بجتے ہیں کچھا کے نہیں ہے؟ تو ہوں امریکہ کے کی ہو رہی ہے؟ جہے آتے نے ٹریکٹ کی جتوں کی کھوتی. دور پھٹے منہ یہو جہ مجاہدہ کا، خدا دی قسم کر کے آنا، جے ہوندے نا سنی سچے ہوں دے مسلمان، تے نبی شریعت، نبی پاک دی شریعت، اسلام دے عمل قانون ہوں دا ساڑے کو لوتھے. خدا دی قسم آندے ہو، خون دا آخری قطرہ تے رول سکتا ہے، مگر کسے کافر دے اگے امداد دی پیخ واسطے ہاتھ نہیں کر سکتے. اساں تے جدو ہی جناب سانو کوئی اوکھا ویلا ہونا سی، اساں تے آکھنا سی سین سن فریاد او پیران دے پیران، او میری عرض سنی کن دھر گئے، او ساڈا بیڑا یلی او وچی کپران دے جتھے مچھ نہ بیندے ڈر دے. Oh, Peter Jalali, ساڈی خبر لیو جھٹ کر کے او پیر جنا دے پیر جنا دے او سونا میرا باہو او تے پنے لگ دے تر کے بس میں کہ پتر توحید دی لنگوٹی پاٹ گئی ایڈی چھتی پاٹی پئی بنیا کی اکی اقوام متحدہ اوتھے ہن بندیاں نو بچاوے ساڈے بندے پہ ہتھوں جاندے نے ہاں جی کافراں پلیتاں دے کول مدد لین والا بے مانو تساں جتھے پیر رکھیا ہے خدا دی قسم کر کے آنا تساں اسلام دا وی بٹھا بایا مسلماناں دا وی بیڑا کر کیتا اور اپنا ایمان ثابت کرو قرآن نے فرماندا ہے اگر ایمان والے ہوو گے غلبہ تہاڈا ہونا ہے غلبہ تے انہاں نوں شکست ہو گئی ہوئی کہ نہیں تے پھر ایمان والے ہیں کہ نہیں اسلام بھی نافذ تے بنیا کی کھڑا ہے میں کہا پترو اٹھا لو دربارا دربارہ آنے آنے دشمنی پاؤ گے تو ایویں ہی ہوندا رہے گا خدا دی قسم کر کے ادھر ویکھ حیدر سائیں دا دربار ویکھیا جی مینارے پاکستان دے نال پٹرول پمپ دے سامنے سڑک دے وچ بنیا کہ نہیں بنے کئی کئی فقیر ہوندے نے جمالی تے کئی ہوندے نے جلالی کئی آندے نے چلو کوئی نہیں جان لگے نے تے کل لڑ کی ہویا کچھ نہیں آندے نے کئی ہوندے نے انہاں چیر کے سٹ دیاں گے جے ساڈی دربار نوں ہاتھ لایا وہ بابا سی مجذوب وہ جلالی دی اگ گورنمنٹ نے آکھیا جناب چکو بلڈوزر تے دربار ٹاؤ بلڈوزر چک کے افسر نال کھلوتا ہے بلیڈ پایا نا ادھر وے تے انج بلیڈ پایا پچھوں بچہ ڈگ پیا پھر اگاں بلیڈ پایا تے ڈگ پئی گھر والے نس کے نہ کھانا خرابا سارا کمبئی پہ جاندا ہی کہن لگا دور معافی ایتھے ہی رہنا تانوں کو نہیں لا سکدا اے تے چھوٹے جے مجروم دی شان ہے اے بے ایمان اندے نے نعوذ باللہ نبی پاک دا روضہ بہت پوچھ کرنا او پرچے والے محکمے دی دعا کی کہ نبیوں جیسی سنی جاتی ہے بس میں دعا کی تھی طالبان اللہ نے آکھیا بڑی سنی چلی بڑی سنی دی تسی دھیان دے جے نبیاں وانگو سنی چلی ہے دور پھٹے منہ تہاڈا اے نبیاں وانگو بھی سنی دی ہے ایماندار دسے میرے مصطفیٰ تے دور دی گل ہے کدی مصطفیٰ دے صحابہ دی دعا وی رد ہوئی ایماندار دس کدی نبی ہو جا وخا نبی دعا منگی ہوے رب قبول نہ کیتی ہوے سبحان اللہ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ کدی ایسے نہیں اٹھائے کہ رب نے خالی موڑ چھڑے ہوئے پر سچے مرد او صفائی والے تے جو کچھ کہڑی زبان رب بھی وہ کچھ کریں دا او پکی خبر معلوم ہویا ہے نہ سچے نے نہ صفائی والے رہویں مولانا سچے نے نا کیوں جے سچے دے صفائی والے ہوندے نا تے انہاں دی دعا سنی چنی سی انہاں دا ایک امیر امیر مان شیرے دا اوتھوں فارغ ہو کے انہیں کوئی میری قسطاں تے نا میرا سنیا سی ایتھے میں نے اتھے ملن آستے آ گیا ہاں جی ملن آستے آیا تو میں پوچھیا اتھے پاوڈر وکدا ہے تے امیر صاحب کہتے ہاں بکتا ہے خدا دی قسم ممبر رسول تے بیٹھے منا دے حساب تے پاوڈر وکدا ہے منا دے حساب تے پاوڈر جنوں لگ جائے ایمان نال دسو مرے نالو پیڑا ہے کہ نہیں مرے نالو بھی پیڑا ہے کہ نہیں بھائی مرے نالو بہرا اوتھے آکھے پاؤڈر وکدا ہے میں کہ مڑ جی اونوں تے آکھنا چاہیدا ہے تبلیغی استعمال نہیں کی آکھنا چاہیدا ہے جہازوں کا استعمال کیڑا جہاز آہو جتھے پاؤڈر وکے تے پیتا جائے اونوں کی آکھدے اے میرے کول اوتھے نواب وقت اخبار پئی ہوندے صاف لکھیا اے ریونڈ کا استعمال بھی شروع ہو رہا ہے تبلیغی نشائیوں اتائیوں کا ہجوم بھی شروع ہو گیا نوائے وقت اخبار علیہ صاف لکھا ہے اور میں انہوں آکھا ہے اے مولی طارق جمیل تے تو اڑے وڑکے انہوں پتا نہیں اندر نہیں جی ان کو تو خبر نہیں ہے میں کہا تینوں خبر ہو گئی ہے اتنے نہیں ہوئی اخبار اچھ میں پڑھ لیا ہے انہیں اخبار نہیں سی پڑھیا پر میں کہا بھئی مانو پتا جی تو انہوں چاہی دینے صرف بندے کی چاہی دینے اجتماع 10 لاکھ کا ہونا چاہیے تاکہ بریلویوں کو پتا چل جائے بھئی بڑی وڈی جماعت ہے توانو چاہیے نے بندے پاویں لولے تے پاویں اندھے پاویں بے ایمان تے پاویں چوڑے توانو صرف بندے ہی چاہیے نے نفری چاہی دیا او بے ایمانو تہاڈا دین نال کوئی تعلق نہیں او خدا دی قسم کر کے انا تو فیصلہ کر اس اجتماع دے اوتے کدی گورنر گیا بیٹھا ہوندی کدی جناب صدر گیا بیٹھا ہوندی کدی وزیر اعظم گیا بیٹھا ہوندی میں انہاں بے ایماناں نو پوچھنا وا او بے ایمانو حرام خورو اے دسو تہاڈی تے جناب خفیہ ایجنسیاں بڑیا دور تک پہنچدیاں نے تانوں ہر بندے دا پتہ لگ جاندا کیڑا پاؤڈر پیا ویچدا ہے مگر ایڈے وڈے اجتماع دے اندر مڑا دے صاحب دے مینوں وی پتہ لگ گیا اخباراں وچ وی آ گیا جتھے پاؤڈر دائے منا دے صاحب دے اوہ بندے انسانیت قتل ہوندی ہے پئی اوتھے بھئی مانو تسی جا کے دعاواں میں شریک ہوندے جے معلوم ہویا اے ریونڈ والا ٹولا تے گورنمنٹ والا ٹولا تے یہودیاں دا ٹولا سارا اکو ہی کھاتا ہے کیڑا کھاتا ہے جوا ماری کام پھٹے منہ تہاڈا تانو پوچھنا ہے کوئی نہیں صاحب پولی اے بیچاریاں گاواں بابے شیر دیاں خدا دی قسم بابے شیر دیاں گاواں سنی جن نے لایا گلی اوندے مگر تر چلی نہیں میں نے مولوی صاحب اللہ اللہ تو بھی کرتے ہیں نا او تو جہازاں دے استعمال تے جتھے لکھاں بندیاں دے قتل دے سودے ہون اوتھے دعا سنی چڑی نہیں اے حق طالبان دے حق دعا کیتی جہاد اللہ ہم ڈریکٹ مانگتے ہیں اللہ اللہ کیا کھلو جا میں مارنا تیرے سر وچ کھلا بنی اسرائیل وانگو تہاڈی دعا پہ سنی دی ہے بنی اسرائیل دے نبیاں وانگو خدا دی قسم میرے میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کول جے سوال ہی گیا نا تے میاں نے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ بیلی اللہ رحم کر دے گا معلوم ہویا ایمان تولا پوڈریاں دا بستر چک پوڈریاں پارٹی دو بندی تو آڈا دا او پھر میں انہوں بخایا اتھے دعا سنی چڑی اینا حق طالبان دے حق دعا کی تھی جہاد کا بکتا ہوں گا اللہ اللہ ہم ڈریکٹ مانگتے ہیں اللہ اللہ کیا کھلو جا میں مارنا تیرے سر وچ کھلا بنی اسرائیل وانگو تہاڈی دعا پہ سنی دی ہے بنی اسرائیل دے نبیاں وانگو خدا دی قسم میرے میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کول جے سوال ہی گیا نا تے میاں نے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ بیلی اللہ رحم کر دے گا معلوم ہویا بے ایمان تولا پوڈریاں دا بستر چک پاؤڈریاں پارٹی دو بندی تو آڈا دا او پھر میں انہوں بخایا دیوبند دی سو سالہ جشن ہویا دیوبند مدرسے دا ایدر وے تے ویچ آئی کھڑیا کون اندرا گاندھی تے مولوی آئے ڈے ڈے داڑے چھڈے تے او تھلے ویکھن دا ایک ہی میں کہو خدا دی قسم او سد سالہ جشن دی ساری روئے داد بما تصویراں فقیر دے کول پئی جمعے تو بعد میں پل گیا لیانا جمعے تو بعد وکھا سکنا آرو سمیر نو بھی وکھائی دیوبند نگر صدر وچ کھلو کے اندرا گاندھی ٹیڈ کڈیا ساڑی پاندی ہوندی سی ٹیڈ کڈیا بول لال کیتے نے وال کھولے نے دیوبندیاں دی اماں نے کنے بڑے بڑے شیخ الحدیثاں دی اماں جی ہن ٹیڈ کڈ کے کھلوتی تے مولا اگے بیٹھے لے او بےمانو جنہ اندرا دے جلسے انج کرانے نے انہاں نو کدی فتح ہو سکدی او خدا دی قسم او جنہ نال لگ جان گے انہاں دا وی پٹھا ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی او خدا دی قسم کر کے آنا او ملا عمر او بے وقوفا تینوں اعزازی ڈگری سمیع الحق نے دتی سی او اعزازی ڈگری نہیں سی او شکست دا پروانہ سی کی سی او تہاڈی تباہی دی مور سی لگی جے دی کانڈ دے مور دیو بندی جے وہابیت دی ہوے گی او ہمیشہ تباہ تے برباد ہی ہن آئی جان شکنجے ڈریکٹ والے بیلیاں دی آئی جان مینو ثابت کر کے دو ایمان اپنا ایمان ثابت کر کے دو اللہ پیا فرماؤں دے انتم الاعلون ایدر وے خدا دی قسم کر کے آنا فقیری فقیران دا غلام میں جیل چ گیا سا تو انو پتا ہے کہ نہیں بولو تے صحیح نظر سارے انو پتا ہے میں جیل چ گیا سا میں اتھے جیلان چ کچاریاں چ جو فقیر کڑ ہو سکتا سی زبردست خلاف بولے اللہ دی مہربانی نال تے میں آکھیا مولا ضمانت نال باہر نہیں جانا کیونکہ میں یہودی دے قانون نو قانون مندا ہی نہیں میں ضمانت نہیں کرانی ایتھے میرے چھوٹے بھرا نے تقریر کیتی سی اے سیاں ڈی ایس پیاں دے سامنے بھرا میرے آکھیا سی 40 سال ساڈا بھرا اندر بیٹھا رہے سانو بھرا نہیں تہانوں ضمانت دا نہیں آکھاں گے خدا دی قسم کر کے آنا تھانے دے اندر عشاء دی نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے نا تے سیدھا غوث وال توجہ کیتی تے اوتھے ہی فقیراں نو پکارے میں کہیا فقیرو جانے تے بغیر زمان تو جانے مولا میں ولیاں دے وسیلے نال پیار نہیں اپنے آپ افسر ہون تے آکھن جا بابا اگر کوئی آکھے ایتھے 200 بندے دے جلوس نال چشتی باہر آیا سی آزم تارک دے واسطے لکھاں دا جلوس نکلدا رہیا ہے قاضی اندر ہے ہن فضل الرحمان اندر ہے ہزاراں دے جلوس نکل رہے ہیں 200 دے جلوس کی کردا ہے جتھے لکھاں دے جلوس نہیں کڈا سکے ہاں نہیں اے تے فقیراں نے اپنی شان نو لکاون واسطے تے فقیراں دے نال لگے خالص دین والیاں نو چٹا ننگا تے صاف کرن واسطے جلوس چا کڈایا ورنہ میرے مولا نے غوث دے صدقے مہربانی کیتی بغیر زمان تو رات نو ایک وجہ پاکستان دی تاریخ اچ کدی رات نو ایک وجہ افسر اپنے ٹر کے آئے جیل دے بوئے تے روب کارا آپ لئی پھر دے سن سارا کچھ آپ لئی پھر دے سن جا یار مولوی بابا جی جاؤ ساڈے ہتھ اندر وی دعا کر یار میں صدقے جاواں سپریڈنٹ شیعہ سی سپریڈنٹ جیل دا شیعہ سی شیعہ ہو کے میں گلاں سنا رہا ہوں میرے اگے ان بیٹھے میں کیا واہ سونے صدقے جاواں تیری شان پر خدا دی قسم کر کے اللہ آیا پر آکھن والا دے کوئی بنے فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں بشر کو خبر نہ ہو. بلیا میں دیوبند نو ہن وی دعوت دیاں گا. آوا بیو دیوبندیو تہاڈی مسلسل شکست نے, تہاڈی مسلسل سیاہ تاریخ نے, تہاڈی مسلسل ناکامی نے, تہاڈی مسلسل مسلماناں دی تباہی نے, تہاڈا بد مذہب تے بد عقیدہ ہونا ثابت کر کے مہر لا دیتا ہے. اج وی آ جاؤ میرے داتا دے دوارے تے. خدا دی قسم اپنی شرک دیا ساری تمبیاں چیر پھاڑ کے سٹ دے. اس نے عقیدت دا لباس پا لے تے خدا دی قسم کر کے آنا پھر موڈے نال موڈا رلا کے کھلو جا تے جے امریکہ کی پوری دنیا تیرے تو جت جاوے تے سانو خدا دی قسم روڈ دے رکھ کے چتر ماری ہوئے. پر تو بن تے صحیح, تو کسے دا بنیا ہی نہیں, تو ڈائریکٹ والا سیں. نام مراد انہاں دا بھی پٹھا با دیتا ہی غریباں دا. اور اے تے سی طالبان دے بارے سن لو, اسامہ دا جو کردار ہے لک چھپ کے تنظیمہ بناونی اور آندا کہ امریکہ سعودیہ جڑا ایکس کتاب لکھا ہے میں اس واسطے اٹھیا کیونکہ سعودیہ امریکہ دے آکھے لگا سی, امریکہ دے آکھے لگا سی لہذا میں امریکہ دے خلاف اٹھ کھلوتا. میں پوچھنا امریکہ دشمن ہے کی؟ دشمن دشمنی کرتا ہے کہ دوستی کرتا ہے؟ غصہ ادو لگتا ہے جدو دوست دشمنی کرے. ہوں میں ایک مثال دینا, میرے شگرد میرے دشمنوں نال کھلو جان تے پہلے دشمن میرے کون ہوئے؟ بولو تے صحیح. میں اسامہ نو پوچھنا وا, او چولے مسلمانوں نو تباہ کیتا ہی بڑا گھر جائے تیرا, تو بڑا ہیرو بنیا پھرنا ہے. میں تینو پوچھنا اٹھیا تو اس واسطے کہ سعودیہ امریکہ دا غلام بنیا کھڑا ہے تے پھر تینو اٹھنا چاہیے سی سعودیہ دے خلاف, تو امریکہ دے خلاف اٹھ کھلوتا ہے؟ پہلا کہے خلاف اٹھدا؟ سعودیہ دے خلاف اٹھدا. پھر سعودیہ اسلام دا قانون پورا نافذ کر کے پھر امریکہ دے خلاف اٹھدا. اے نہیں کہ سعودیہ اپنے جناب حکومت امریکہ دے مطابق چلاندا رہے, اتے امریکہ نو بلا کے اڈے دتی رکھے تے تو اٹھ کے افغانستان چ لک لک کے تے جناب شرارت بازی کر کے تے تو آخے میں جناب جی پھر جہاد پیا کرنا وا. اندا کدی جہاد نہیں ہوندا, خدا دی قسم کر کے آنا جہاد لک چھپ کے حملیاں دا نام نہیں. جہاد حضرت مولا علی وانگو سینے میدان تان کے آن دا نام جہاد. اور سنا, اسلام جب چھپتا ہے تو لڑتا نہیں, اسلام جب چھپتا ہے تو جب لڑتا ہے پھر چھپتا نہیں. اے میرے حضرت صاحب دا فرمان ہے تے خدا دی قسم کر کے آنا انہاں دا کی فرمان ہے, اسلام دی پوری تاریخ دا بیان ہے. ہائے ہائے ہائے. ادھر وے مکے وچ حضور سن, اس لیے مسلمانوں دی ظاہری حالت کمزور سی تے فکر حالے نہیں سی پھیلیا, نظریات حالے نہیں سن پھیلے. تے سونا پہلا نظریات دی جنگ لڑنا چاہتا سی, نظریات دی جنگ لڑنا چاہتا سی. سونے محبوب نے مکے چ رہ کے حملہ نہیں کیتا, یہ نہیں کیتا کہ چار بندے بھیج دیتے ہوں جاؤ تو ادھر دو بندے مار دو اتنے مار دو اتنا. سرکار نے جدو جنگ کیتی ہے مدینہ شریف سن دو ہجری چ, جدو جنگ کیتی ہے پھر میدان چ ہی آئے نے, پھر کدی حضور لکے؟ پھر کوئی صحابی لکیا نہیں, نہ امام حسین لکیا, نہ مولا علی لکے, نہ حضرت عمر لکے. وقت غیر تو پھر جناب غارہ میں منہ لکائی پھر دے دے, ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ کیوں جا جہاد لکدا کا دے رہی ہے؟ پہلا نظریات پھیلاؤ, نظریات دی جنگ پہلا لڑ. چھ سال حکومت کیتی ہے یا حکومت گئی ہے افغانی ڈانس پہ کرتے سن کرن ڈے سن کے داڑیاں منائی نے دب دب کے جناب آئے دن فلم. معلوم ہویا انہاں بے وقوفا نے جی پر رہبر جو دیوبندی سی عقل کتوں ہوگی, رہبر دیوبندی سی اس لیے عقل نہیں آئی. انہاں کول فتح جناب نظریات نہیں پھیلائے, انہاں مسلمانوں دے دل دماغ اسلام نو نہیں بٹھایا سمجھایا نہیں. او خدا دی قسم اگر نظریاتی جنگ پہلا جت لئی دے ہاں جی دل اسلام اسلام دلاں وچ اتریا ہوندا مگر خدا دی قسم اسلام دلاں وچ اودے اتردا ائی جدوں مرشد کامل فقیر اتارن والا ہوئے وہ چاہیے ایسی جی فقیران کی نسبت والے ہوں یہ ہوں فقیران کی نسبت والے تو خدا دی قسم انہیں پھر ڈانس نہیں سن کرنے اسلام دے جان تے انہیں اسلام دے جان تے انہیں جانا پیش کرنیا سن یہ نظریات نہیں اتنے پیدا کیتے وہ جناب جی ہاں جی کنجرا وانگو نچن ہے تو خوشیاں مناؤن ہے تو یہ ہو گیا تو ولان ہو گیا ہاں جی تو توجہ کر جناب جی اے اسلام آ بندیو وڑ جاؤ سنی مذہب چ دعوت سمجھ لو دعوت اور میں انہاں چوڑا چوڑا سنیا نو یہاں خبردار جے ایمان بچاؤنا یہ اپنا رب رسول نال لگنی تے اج تو بعد نہ ویکھی سجے کھبے کسے ملوانے دی تقریر نہ سنی کسے کٹے دے اڑنگڑے نہ ویکھی خدا دی قسم کر کے آنا رب نے مہر لا دتی ہے انہاں بےماناں دے اتے کہ جتھے دیوبندیت وہابیت دا پیر ہوے گا اوتھے کدی خیر ہو سکدی اوتھے خیر ہو سکدی جتھے ولیاں دے دشمن ہون گے اوتھے خیر ہو سکدی نہیں مولوی فضل الرحمان نہیں ایتھوں کنے امدادا کنیاں میں نہ یار ساڈا دل نہیں سی کردا امداد والا میں او جڑا چندا کیتا سی تانوں دسیا سی اوتھے بچے یار مرن دے سن مسلم کیونکہ سنی عوام وچ سنی آئی سی وچ کچھ بچے مرن دے سن میں کہ ساڈا فاق بندا امداد کرن پھر بھی وہ اتنے ڈنگ مار امداد کرن دا توجہ امداد دل نہیں سی کرتا کتنے دیوبندی سارے بھابی اٹھے پھرتے سن ادھروں نرے جلوس سے نرے اپنے بھی اتنے بندے مرائے نے بغاوت دے مقدمے بھی انہوں سے بن گئے نے ہوں کوئی لتر پولا بھی کھانے پائے اتنے بھی شکست تباہی بربادی ہو گئی وہ یار انہوں کسے کی بھی نہیں سنی سمجھ لے انہوں دا اس مولا نال کوئی تعلق ایمان نال دس یار میں تو یہ پوچھنا وا جی مولا نال تعلق ہوتا تو انج ذلت اٹھانی کیونکہ یہ وسیلے نال جان والا جڑا ہے نا کیونکہ توحید دی دولت بغیر نبیاں دے وسیلے تو نہیں ملی اور اللہ دیا بندیا جتھے توحید جیسی دولت نہیں ملی اتھے باقی دنیا دیا چیزاں عام جیاں جڑیاں بے قدریاں نے انہ نبی دے وسیلے تو بغیر کی ملنا ہے جتھے توحید دی اعلی نعمت رب سونے نے بغیر مصطفیٰ دے وسیلے دتی ہر پاسے انہ دی شکست ہوں اقوام متحدہ کے رو رہے ہیں اقوام متحدہ ساڈی مدد کرو اقوام متحدہ سانو چھڑاو ہاں جی میں کیا بس پتر تواڈے اسلام دا نہیں پتا لگ گیا تواڈے دین دا پتا لگ گیا کنا اک تواڈے دین ہے ہاں جی خدا دی قسم کر کے آنا مسلمان کدی کافر کول مدد منگ سکدا اور ہن گل کر امریکہ بھی چوڑے خان دا پتر بنیا پھردا ہم نے فتح حاصل کر لی جشن منائیں گے جا میں کیا او سیانے آندے نے نک ہو بے دے بو بھی آ کی خیال وہ چوڑے دیا پترا وہ جو تو عراق تے حملہ کرے تے 36 ملک کٹھے کرے کنے ملک بولو نا 36 تے او بھی کنجر ملک جڑے ساڈے مسلمانوں دے بغیرت ملک نے وہ بھی سارے تیرے نال پاکستان دی بغیرت فوج وہ بھی ساری تیرے نال تے اینے لڑا کے تو عراق تے حملے کرے تے پھر تو تے اگے عراق والے جڑے نے انہیں کمیونسٹ کوئی تے کوئی جناب جی ہاں جی شریعت متحرار ہے کوئی نہ تے جناب جی کوئی بد عقیدہ ویچتے جی سننی آئے تو انہوں کا بھی حال کوئی نہیں ہوگا انگریزاں پینٹا شرٹاں دے داری مچھ منا محکمہ جنہوں تے ویخ کے رب نو گسا ہی چل جاتا رب آدھا رگڑا ہول کڈو یہ مرنے ہی چاہیے نے تینوں پتا شاہ شجاع دے دور چ مسلمان بدکار ہو گئے کافران دی جنگ ہوئی مسلم فرشتیاں نے آواز دیتی کافران ایوہ الکافر اقتل الفاجر کافرو انہ فاسقا فاجران مارو ٹکا کے مارو کیونکہ جڑا میرے مصطفیٰ دی نافرمانی کرتا ہے اللہ دی مدد غیب ہو جاندی ہے رب دی مدد ادھو ہوندی ہے جدو ایمان بھی سنی والا ہوئے تے عمل مصطفیٰ دی شریعت والا ہوئے 36 ملک کٹھے کر کے تے اتھے راج تو ایتھے بھی جناب شمالی اتحاد فلانے ادھروں دے کنجر کافران لڑایا جہے اتوں رل کے آئے وہ کیونکہ اسلام دشمنی نال آئے توجہ کرنا میں اسلام دے قانون اتنے جو نافذ ان دی خلاف مخالفت نہیں کرتا، وہ بالکل ٹھیک سی، لیکن اگر اقوام متحدہ دے نال اتحاد اے اسلام دی مخالفت سی، انہاں دی اقوام متحدہ چ رکنیت اے وی اسلام مخالفت سی انہاں طالبان دی، اور جناب جی اوتھے پھر طالبان دا ہاں جی اے جناب دیوبندیت دی اشاعت کرنا اور دیوبندیاں نو حکومت وہابیاں وہابیاں دے رہی ہیں، اے جناب انہاں دے بد مذہب ہون دی دلیل سی، وہ دی فقیر مخالفت تے کردا ہے، لہذا شمالی اتحاد اور جڑے ادھروں جناب آئے نے تے جناب جی اسلام دے اتے اسلام دے جان تے خوشیاں کرن ڈائے نے، اور امریکہ نو آندے نے جناب اسا اسلام نہیں چاہندے، اسانو تو ہی چاہنا ہے، اسانو تو ہی چاہیدا ہے، او کافر نے جیڑا اسلام دے خلاف ذہن رکھدا ہے، او کون ہے؟ کافر مرتد بے ایمان لعنتی ہے۔ شمالی اتحاد لڑایا ادھر کئی بھگوڑے، پھر تو اتھوں جناب جے جتیا تے بے ایمان تے او وی اگے بھابی دیو بندی تے تو ہن بھول جا پھنے کھاندیا پترا، اے تو بھول جا تے تیرے سارے امریکہ پرست وی بھول جان تے یہودی بھگوڑے سارے بھول جان، کہ مت تسی سمجھو کہ ہر تھان تے ہن مسلماناں نو ہمیشہ شکست ہی ہونی ہے، نا مسلماناں دا ٹولا تے جماعت اہل سنت و جماعت دے فقیراں درویشاں نو منن والے جدو اٹھ پئے تے رب نے اٹھایا، گورنمنٹ نے اٹھایا، امریکہ نے اٹھایا، طالبان مانگو بلکہ رب نے اٹھایا، مصطفیٰ نے اٹھایا، پھر آ جانا سارے رل کے، جے شکست ہو جائے اسلام دے باطل ہون دے لکیرا لا دئی، ورنہ سمجھ لوی اسلام جتھے ہوئے گا اتھے کدی شکست آ سکتی نہیں، تیرا اسلام نال نہیں دیو بند نال وا پیا ہے، دیو بند ہو رہے اسلام ہو رہے، اسلام نال جدو پنجا آزمائی ہوئی تے حضور فرما دینے الاسلام یعلو ولا یعلا، فرمایا اسلام ٹا چھڑ دے ٹہندا نہیں، سمجھا نہیں، معلوم ہو یا جڑا ٹہ جاوے اندے کل اسلام نہیں، تے اسلام دا وڈا وڈا رکن اسلام دا عقیدہ تے ایمان ہے، تے طالبان دا دے عقیدہ ایمان دا بیڑا غرق، سجت دے کتھوں اسلام دا وڈا رکن ہی کونی سی انہاں دے کول، انہاں دا تے انج پٹھا بیٹھا ہی، اور خدا دی قسم کر کے آنا ہے جی ملک پاکستان ہوے یا جتھے بھی دنیا دے اندر جدوں سنی صحیح العقیدہ تے مصطفیٰ دی جماعت تے جنہاں نو خود کملی والے اٹھایا ہو تے جنہ دے سینے دی تار مصطفیٰ دے سینے نال جڑی ہوگی، انہاں نے دنیا جتنی ہے تے انج جتنی ہے، انج جتنی ہے کہ پتھراں دے پیچھے جو یہودی لکیا ہونا ہے نا، تے مصطفیٰ فرماندے نے پتھر بولن گے، مسلمان ادھر ادھر پیا شور مار مار مار آ پیا آ پتھر پیچھے لکیا، معلوم ہویا یہودیاں عیسائیاں لانتیاں دے تے درخت تے پتھر بھی دشمن نے، کیوں نہ دشمن ہون جڑا رب دا دشمن، انسان دا دشمن، خدا دا دشمن، رسول اللہ دا دشمن، دین دا دشمن، دھرتی دا دشمن، آسمان دا دشمن، ستاریاں دا دشمن، ہر شے دا دشمن، جتھے دنیا تے عذاب آوے کافر دی نوچت نال آوندا ہے، جتھے دنیا دا عذاب آوے کفر دے عمل نال آوندا ہے، خدا دی قسم کر کے آنا ہر شے جیڑی شے خدا دی دوست ہے او خدا دے حبیب دی دوست ہے او کافر لانتیاں دی دشمن ہے، اور پتھر بولن گے جنے مرضی ایٹم بم بنا لو، جی فقیران کا ٹولا ہوں فقیران منع والوں کا ہوں تو رب بیڑے انہوں نے اتے ہی گل کر خدا کی قسم کر کے، یہ اصل وجہ ہے، لہذا یہو جا بزدل پلوان یہ ایویں پٹ وکھا وکھا کے تو آکڑیا پھرنا چبل دیا پترا، جی لڑنا تو پلوان ہی وکھانا تو کسی نال کلا آیا کر، ایمان نال دسو بھائی میدان چ ایک پاسے ایک تو دوجے پاسے دس ہو تے دس جیت جان تے شکست کہندی ہے، میں تے آکھاں گا دساں دی شکست، کنہاں دی شکست؟ دساں دی شکست، تو ایویں جناب پٹ بخانا پھرنا چھتی چوڑے نعرے لا لینا ہے جی پوری دنیا کٹھی، مسلم بغیرت، سعودیہ بغیرت، لیبیا بغیرت، فلانا بغیرت، ہے جی سارے بغیرت کنجروں کٹھے کر کے تے تو سینہ تان کے پاکستان دی فوج نال وی تے آ کے جناب ہر شے اتھوں لے لو کے، سن لے مسلمان کدی کافر دے اتھوں شکست نہیں کھاندا، مسلمان نو شکست ہوندی ہے تے غداراں دے ہتھوں ہوندی، کنہاں دے ہتھوں؟ غدار مسلمان نو برباد کردا ہے، ورنہ مسلمان نو شکست نہیں ہوندی، مسلمان جتدا اللہ دی مہربانی نال. ہاں جی اس واسطے سنیا مسلمانا تیرے حوصلے نہ پست ہو جان. ہر گورنمنٹ بھی پاکستان دی سن لوے, وہ میں تے پولیس اور سپاہی دی ہوندی ہے. ہٹا مولوی جنہاں دے تانوں مان سی وہ مر گئے نے, ہن سانوں امریکہ آکھیا جڑا امریکہ دے خلاف بولے چک کے دتی جاؤ. ہوئے ہوئے ہوئے واہ کسے امریکی نسل دیا پترا. ہوں میں وہ ٹھوکر نیاز بیگ تو انشاءاللہ کدی لنگیا نا تے لنگ کے تے پھر اس چوکی والے نوں میں دساں گا چوڑے دے پتر نوں کہ فقیر نوں چک کے تو امریکہ دے سپرد کر. پھر تینوں دساں کہ خواجہ اجمیری چشتی ساڈا پہنچدا کیویں. او بے غیرتا تہاڈے ہاتھ وہابی چوڑیاں دے ہتھاں وچ آئے نے, اسی اشتعال وچ نہیں آنا. حالے نظریاتی جنگ لڑی جا رہی ہے, پہلا مسلمان دی کھوپڑی وچ یورپ دا کلیجا کوٹا کڈ کے انگریزاں دے فساد تباہیاں کڈ کے مسلمان وچ غیرت ثابت کرنی ہے, پیدا کرنی ہے. مسلمان دے نظریات اجاگر کرنے نے, جب مسلمان دے نظریات اجاگر ہو گئے تے اسلام والیاں دی جماعت تیار ہو گئی. پھر ویکھیا جے امریکہ دا میزائل کتھے چلدا ہے تے فقیراں دی وٹوانی کتھے چلدی ہے. میرے حضرت صاحب دے نا پولیس بڑ گئی کار, کسے آکھیا جی ایتھے ریاض بسرا آیا بیٹھا ڈی سی سی, انہیں پولیس پوا دیتی. آپ نے فرمایا پردہ کرایا اندر چلے گئے. تھندار جا کے نا اندر فقیران دے گھر چ کی لبنے, اندر گیا نا تھندار, ساڈے علی پور شہر دا واقعہ. اندر تھندار گیا تے ہاتھ لایا نا توڑے نو, توڑا ٹنگیا سی کاغذاں دا, اللہ دے نام دے کاغذاں دا, اے اخبار نہیں اخبار, کیونکہ اسی بھی چکنے سانو حضرت صاحب بھی اس پاسے پایا ہے. وہ اخباراں دا گو ٹکڑیاں دا توڑا سی کھلوتا, انہیں جا کے ہاتھ پایا یا ہاتھ لایا تو دوڑ کر کے باہر نسیا. تو وچ پیچھے پولیس تے اوتھے بندوقڑیاں انج ہو گئی. تو پوچھو یار یہ تے کوئی اللہ کا پیارا ہے, یہ تے کوئی اللہ دا پیارا ہے, کی ہویا ہویا کی کہ میں یا ہاتھ لایا تے انج لگدا سی جویں کوئی بلا مینوں چھت نال چک کے زمین تے دھڑل کرن لگی. خدا دی قسم جدوں بھی اسلام اٹھیا, مسلمان سن لا فقیر دی گل, جدوں بھی اسلام اٹھیا بے وسائل خالی ہاتھ درویشاں دے ہتھوں اٹھیا آئی. فقر جنگا میں بے ساز و یار کاتا واہ. اقبال پہلے ہی پتے دی گل کر گیا, کلندر اقبال کہندا ہے فقر جنگا میں بے ساز و یار کاتا ہے, ضرب کاری ہے گر سینے میں ہے قلب سلیم. اقبال کہندا ہے فقیر میدان وچ بغیر ہتھیار ہی اتر آندا ہے, فقیر میدان وچ بغیر ہتھیار ہی اتر آندا ہے. کیوں اس واسطے توجہ فرما لا دیا بندے خدا دی قسم, اور رب دے دشمن کول ایٹم دی طاقت ہے, جے دشمن نو اینا کچھ دے چھڈیا سو ہن دوست دی طاقت دا اندازہ کون کر سکدا ہے. ایمان نال اے تے دشمن, اے تے دشمن نو اینا دور دیتا جن دے کول تو ڈریا مریا پھرنا تڑفتا پھرنا. جے رب دا یار ہو جن دے بارے رب فرماوے میں اندے ہاتھ بن جانا, میں اندے ہاتھ بن جانا. حضرت اعلی حرمی نبی باغ دا صحابی ہے, حضرت اعلی حرمی نبی اللہ تعالی نو دی فوج, نبی باغ دا دیوانیاں دی فوج, اسلام والے دیوانے دی فوج درش قربان. فوج پہنچی دریا گجلا دے کنارے دے, دشمن پرلے پاسے بیڑیاں تے پہنچ گیا. ہن صحابہ کرام گھوڑے دے کھلوتے نے, اگوں ڈا ٹپن واسطے کوئی نہیں, نہ کوئی پل بنیا نہ کوئی بیڑی ہے. دشمن پرلے پاسے خوش ہو گیا, حضرت علی حضرمی کھلو گئے, آکھیا مولا کریم موسیٰ علیہ السلام دی امت واسطے واسطے بڑا راہ بن گئے سن، او موسیٰ دی امت سی اسا محمد مصطفیٰ یا آخر مولا مولا کریم او موسوی سان اسا محمدی انہاں لئی بارہ راہ بن گئے سن، ساڈے لئی بارہ راہ کیوں نہیں بنانا، ساڈے لئی رستے دریاواں تو کیوں نہیں دینا ہے، اینی دعا عرض کیتی ہے تو جو فرمایا بیلیو پہلا گھوڑا میں بنا پچھے تسی لگے آیا گھوڑا پایا دریا انج بن گیا جی چپس ہوں اتنے ترتے جا رہے ہیں گھوڑے بار ہو گئے ویکھیا کسے گھوڑے دے کھر نو پانی دا قطرا بھی نہیں لگا باہر نکل کے آخیا دلیو کسے دا کوئی سودا سامان ڈگ پیا ہوے میں زامن کھلوتا جے میں زامن کھلوتا جے ایک نے آخیا حضور میرا پیالہ ٹردیا ڈگ پیا سی دریا نو حکم فرمایا دریا پیالہ باہر لایا دریا نے موجا نو حکم دتا پیالہ باہر آ گیا آخیا بیلیو بندے بھی اپنے گئے لو پھر نہ آخیا جے نبی پاک دے غلام دے ہتھوں کوئی شاید نقصان ہو گئی اس مذہب دے منن والے اے کتاب البدایا والنہایا محدث ابن کثیر دی محدث جنو وہابی دے بندی سارے مندے نے جلد نمبر پنج باہر دی چھپی وچ لکھیا ہے نبی پاک دے صحابہ کرام جنگ لڑ رہے نے تے نعرہ کی سی یا محمد کی نعرہ سی یا محمد یا محمد نہیں خالی کیونکہ اے خالی پکار ہے یا محمد آخو تے نال فریاد بھی بن جاتی ہے اے عربی قانون سمجھنے والے سمجھتے ہیں ہاں جی نال الف استغاثے دا لگا ہے ہاں استغاثے دی لگی ہے نال مطلب ہے سونے ساڈیاں فریاداں تے تیری بار گائے چلے گا یا محمد آدے نارے سن اے پہچان سی نبی باغ دے صحابہ دی بھئی کافران وچ کوئی رل وی جاوے نا جنگ ہوندیا کیونکہ تلواراں نال جنگ ہوندی سی ایک دوجے گتھم گتھا ہو جاندے سن رل مل جاندے سن تے پھر بھی پچھان کیویں ہوے گی آکھے پچھان انج ہوے گی جنوں جڑا ہوے نا مسلمان وہ آکھے یا محمد آ ویکھ لے اے سامنے کتاب پچھان نبی پاک دے معلوم ہویا کافران وچ رلے مسلمان یا اللہ بھی تے آکھ سکدے سن کہ نہیں بولتے سی پر نہیں یا اللہ تے کافر بھی آندے پشان ہونی ہے یا محمد ایسا یا محمد کہنا ایسا یا محمد کہنا ایسا یا محمد ایسا یا محمد کہنا ساڈی نشانی ساڈی پچھان ساڈا شعار او طالبان وچ یا محمد آ کہن والے کوئی نہیں تھا یا اللہ والے سن اللہ کیا ہن رگڑا ہی پٹنا پینا ہے میں تے انہاں نوں بچاواں گا جڑے یا رسول اللہ والے ہو دیو بندیو فقیر چشتی تانوں پھر بھی مسلحانہ دعوت دے رہا ہے مخلصانہ دعوت دے رہا ہے چھڈ دیو انہاں پلیتاں نوں پلیت عقیدے نوں آ جاؤ سنی مسلمانوں دے عقیدے وچ رب دے فقیران درویشاں والے عقیدے وچ خدا دی قسم کر کے آنا جتھے پیر رکھو گے خیر ہی خیر ہوگی نہیں تے تساں رب دے دین دی مدد نہیں کیتی دیوبندیاں دی مدد کیتی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور جناب جی اس واسطے غور فرما، یہ جناب حقیقت تیرے سامنے کھولنا ضروری سی تاکہ تیرا حوصلہ نہ پست ہو جاوے۔ مت تو آکھے مسلمان، مسلمان نہیں دیوبندی کھلے کھاتے نے، کیا کھاتے نے؟ مسلمان کھلے نہیں کھاتے، ہلے دیوبندیاں کھلے کھاتے نے۔ مسلمان جدوں ہوے گا انہوں شکست ہونی نہیں ہونی، خدا دی قسم کر کے نہ توجہ فرما۔ اس واسطے حوصلے پست نہیں رکھنے، ہمیشہ قدم اگے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ رب پیار ہے۔ ولا تہرو، کمزور نہ ہویا جے اندروں، ولا تحزنو، غم نہ کریا جے کہ ہن بس چڑھ گیا ساڈے دے، ہن نہیں اسا اٹھ سکدے۔ اللہ فرماندا وا انتم الاعلون، تسی غالب رہنے، ان کنتم مؤمنین، اگر تسی ایمان والے ہوئے تے غالب کنے رہنا ہے؟ تسا ہی رہنا جے تسی ایمان والے ہو گے، ایٹم والے نہیں۔ اے جناب جی جو بلاواں بنائی بیٹھے نے، جے ایمان نہ ہوئے تے کوئی شے فائدہ کر دی؟ ہاں ایمان والے ہوئے تے تواڈے وٹے بھی فائدہ کر جائیں گے، تواڈی ہر شے خدا دی قسم کام کرے گی۔ اس واسطے اے جناب فقیر نے ذہن صاف کرنا واسطے اے جناب موضوع جوڑیا ہے تاکہ حقیقت سامنے آ جاوے۔ تسلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ جنہ دی تسلی نہیں ہوئی انہوں دی اللہ ہی کرائے۔ لاؤ بھابیا نو میرے نال اس گل تے مناظرہ کر لیں، دو بندی مناظرہ کر لیں، بھئی کہ نہیں ہوئی؟ جنہ دی تسلی نہیں ہوئی انہوں دی اللہ ہی کرائے۔ لاؤ بھابیا نو میرے نال اس گل تے مناظرہ کر لیں، دو بندی مناظرہ کر لیں، خدا دی قسم۔ ملا صوفی محمد مالا کانڈ والا سنیا جی، وہ آئے دن شریعت نافذ کریں، شریعت نافذ کریں، ایک نمبر سمگلر، ایک نمبر سمگلر، جگہ ٹیکس لیندا سواد دے ہوٹلاں تو۔ تے میرے کول کتاب پئی ہے، اندر یہ شرک کے بہت بڑے اڈے دربار ہیں، ان کو شہید کیا جائے، ان کو گرایا جائے۔ ہن تین سال واسطے اندر ہویا پیا، تے وہ جڑے بیلی لے گیا سی 1700 اتنے مر گیا ہے، پچھلے اندر حال ہے کہ یہ سر پتہ نہیں ہونا ہے، تو تے میں دربار کا حال ہے نہ مرادہ نو پتہ نہیں کی کٹھی کی پڑھائی جاندی، اٹھدے جان گے تے لنگاوٹا کس لین گے نبیاں ولیاں دے خلاف، ایمان نال اٹھدے جان گے۔ اشرے نہ کردار ہے، نہ عمل ہے، نہ علم ہے، نہ عقیدہ ہے، کوئی شے نہیں، جہل کٹے اٹھ کے جناب مطلب ہے لنگوٹا کس کے میدان چا کے مسلمانوں نے تباہ برباد کر کے ٹر جانے، نہ مراد ہمیشہ ہی نقصان دیتا ہے، خدا دی قسم کر کے آنا، ایڈا وڈا نقصان۔ سپاہی صحابہ جنہ چر نہیں سی اٹھی، مسلمانوں نال دہشت گردی دا لفظ نہیں لگا، سپاہی صحابہ اٹھیے مسلمان بڑا جی صحابہ دا کام ہو رہا، صحابہ دا کام ہو رہا، ہوں داڑی والے انہوں نے لوایا ساڈے نال داڑی والے دہشت گرد، دہشت گرد، دہشت گرد، دہشت گرد، جنہ چر خدا دی تاریخ پڑھ کے سپاہی صحابہ دے اٹھن تو پہلو مولویاں نو دہشت گرد معلوم ہوا ہے، بےمان اسلام دی خدمت واسطے بھی اٹھن دے تباہی کر کے جاندے نے، اے بھائی بے ہی گھر کر کے جاندے نے، اے تاں ہی گورنمنٹ تے انہاں دا کھتا رہیا ہی رہندا ہے، کہ گورنمنٹ وی اسلام دشمن تے وی انہاں دی اکو ہی کہانی، ہاں سور اکو ہی جے، ہاں مرلی انہاں دی اکو وجاونا والے پیچھے جاوتی بیٹھا۔ اس واسطے گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، دعا کر مولا قدوس اسانو اسلام دین مصطفیٰ دے ڈٹ کے چلن دی توفیق دے، ہر جناب فکرہ ساڈے ذہن چ اتر جان تے مصطفیٰ دے دین دی فکر پہ جائے۔ جناب جی اج کیونکہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، چھوڑی کر لینے ہن، جناب اٹھو تے جی